juróom benneel fukk ak juróom benn 66e qaida bi nga xam ne moom la sayidi cheikh Cheikh Salahuddin At-Tijani radiyallahu ta'ala wa radiyallahu bi indi mooy ar-ruxasu la tunaatu bil maasi. Ar-ruxasu mooy woyofal yi shari'a yi woyofal, la tunaatu bil maasi, la tunaatu kenn du ko mën a tënkee, kenn du ko takkee, bil maasi ci ay mooy yàlla. Maanaam mooy yàlla du tax nga mën a am ñu mën laa dugal ci biir lënt ci biir woyofal yooyu. Waaw, léegi mu ne radiyallahu anhu mu ne wa min samma la yastabihu al-aasi bi safarihi shay'an min ruxasi safari min al-qasr wal jam' wal fitr wal mashi thalathan wa tanaffuli ala ar-raahila wa tark al-jum'a. Mu ne foofee nag moo tax règle bii nag moo tax ki nga xamante ne moom mooy aji mooy kii mooy yàlla ci tukkeem gi maanaam di tukki. Xam nga gisoon nañ qaida bu ko xaw a jege, mais daf qaida boobu daf ni woon su fekkente ne moy gi maanaam li ñuy woyofal, su fekkente ne woyofal gi tukki moo ko waral. Lu am solo loolu mooy bu dee woyofal gi tukki moo ko waral, boobaa soo tukkee tukki mooy duñ la ko wàññal. Waaye su fekkente ne tukki waralu ko, boobaa boo tukkee tukki mooy ba tey woyofal googu day daal di mën a am. Loolu la qaida boobu la. Mais bii nag mooy woyofal gi nga xam ne moom lañ la woyofalal, dañ ne la rek d'une manière générale woyofal kenn du ko def ci mooy yàlla, tout simplement. Kenn du ko mën a amee ci mooy yàlla, kenn du amee woyofal ci mooy yàlla, tout simplement. Moo tax ki tukki, moo tax exemple tukki, ki nga xam ne dafa tukki, tukki mooy comme exemple dem Bali ji, ñu dëkk ak dëkk pour Bali, wala pour seetaani ji concert, wala pour seetaani ji coupe du monde wala coupe d'Europe wala et cetera. Yooyu kenn du la ko lu ñu def kenn du la permettre ngay woyofal. Doo gàtt doo say julli yi doo leen daje, doo leen tuutal, maanaam doo leen wàññi, doo wàññi julli, doo doo dajale goo xamante ne li tax mooy tukki gi. Waaw, mais beneen dajale bi waxoon nañ ko ci biñ tollee ci beneen xaalis bi, doo dog sa koor, doo masaa ci kaw xuquf yi ñetti fan, benn fan rek ngay mën a def comme boo nekkoon ci kër ga, doo naafila ci kaw warwaay bi, mënoo koo naafila parce que yow sa tukki mooy la. Te loolu ñu doon voilà woyofal la, mais bu ñu woyofaloon ñuy tukki jaamu yàlla, maanaam tukki goo xam ne bokk xaraamul, dagan na daal. Niki noonu doo bàyyi àjjuma foog da ngay julli ji tous les vendredi. Maanaam bu la vendredi fekkee ci tukki bi da nga war a dem. Mu ne amma ruxasa allati takunu fi lxadari wa safar wa laysat xaasatan bi safar fa tajuusu lil aasi bi safarihi. Gis nga, amma nag woyofal yi nga xamante ne moom ci tukki la daan am, de maanaam ci boo teeweeg boo tukkiek yépp war nga ko mën a am. Waaye du tukki maanaam du loo xamante ne tukki rek moom nga koy amee, boobaa dana dagan ki nga xam ne moom mooy mu daal koy mën a def. Wallahu ta'ala a'lam.